utworem Goodbye rozstaliśmy się na chwilę z twórczością wytwórni Project Moon Circle. To był Nima, a teraz Deep Magic i album Closed Eyes. Twórcą projektu Deep Magic jest Alex Gray, znany również z projektu Heatwave. Jak sama nazwa wskazuje, tamta część jego twórczości rozgrzewała do czerwoności, natomiast album Closed Eyes w pewnym sensie również za pomocą tytułu naprowadza nas na brzmienia, których za chwilę wysłuchamy. Raczej nadające się do słuchania w nocy przed wschodem słońca, czyli jesteśmy w idealnym miejscu i w idealnym czasie. Visual Snow i projekt Deep Magic, zapowiedź zimy, choć jesteśmy u progu jesieni. A teraz projekt Mind Over Mirrors, projekt, za który odpowiada niejaki Jamie Fennelly, fenomenalny muzyk pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Chicago, scena chicagowska. Oczywiście od lat odgrywa fenomenalną rolę, jeśli chodzi o scenę alternatywną, o muzykę improwizowaną zwłaszcza. Tradycje jazzowe związane z Chicago przenoszą się również na scenę muzyki eksperymentalnej, co zrozumiałe. Jamie Fennelly jest jedną z najważniejszych postaci tamtejszej sceny i jego projekt Mind Over Mirrors to jedno z moich osobistych, najwspanialszych odkryć tego roku. Choć nie jest to przecież odkrycie wstrząsające, bo to muzyka niepochodząca z najgłębszego podziemia, tylko całkiem dostępna. Mind Over Mirrors w tej chwili, album The Voice Calling. Zaczynamy od utworu Regular Step on Snake River. Motioning to był projekt Mind Over Mirrors i album The Voice Calling. Kolejny, już najnowszy w tej chwili fragment muzyki projektu Mind Over Mirrors, albumu nagranego m.in. z Jimem Beckerem z formacji Califone i z Hayley Four, znanej nam jako Circuit des Yeux. Ona niedawno występowała w Katowicach podczas OFF festiwalu. Jestem pewien, że prędzej czy później Jamie Fennelly również dołączy do składu tej doskonałej imprezy. Splintering w tej chwili. Grey Clearer, to ponownie Mind Over Mirrors i album Undying Color. Jeszcze jeden fragment z tego albumu przed nami, a ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę fantastycznej niedzieli i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. W międzyczasie proszę pisać w sprawie dzisiejszej playlisty albo w każdej innej również. wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.